Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Interwencja policji na basenie w Bytomiu. Czterech obcokrajowców miało w niewłaściwy sposób zachowywać się wobec nieletnich. Upał nie odpuszcza, ostrzeżenia obowiązują do jutra, do 20. Dworzec Główny w Lublinie otrzymał imię Lubelskiego Lipca 80. Czterech Gruzinów zatrzymała policja w Bytomiu. Do zdarzenia doszło na miejskim basenie w parku imienia Kachla, a mężczyźni mieli zachowywać się niewłaściwie w stosunku do dzieci tam przebywających. Jak mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka Bytomskiego Urzędu Miasta, ochronę obiektu powiadomili dwaj chłopcy oraz matka dziewczynki korzystającej z basenu. Zarówno chłopcy, jak i matka dziewczynki poinformowali ochroniarzy o tym, że ten sam mężczyzna miał zaczepiać dzieci bawiące się w wodzie. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję. Wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy z basenu i zawiadomili policję. Po zatrzymaniu mężczyzn przez ochronę i po przybyciu policji na miejsce, na kąpielisku utworzyło się zbiegowisko. W związku z agresywnym zachowaniem części osób obserwujących zatrzymanie, policjanci byli zmuszeni do podjęcia interwencji z użyciem tarczy i gazu łzawiącego. Sprawę wyjaśniają policjanci. Zabezpieczono nagranie z kamer monitoringu. Zatrzymani mężczyźni jutro mają być doprowadzeni do prokuratury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed upałami powyżej 30 stopni. Alert RCB, który dotyczy również jutra, jest przesyłany także za pośrednictwem telefonów komórkowych. Zaleca się w nim unikania słońca, wysiłku fizycznego i odwodnienia organizmu. O tym przypominają również lekarze, którzy radzą nie wychodzić z domu w czasie największego nasłonecznienia, lecz wieczorem albo rano. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, podkreślił, że szczególnie osoby starsze oraz chorobami przewlekłymi mogą odczuwać negatywne skutki zdrowotne upałów. Szczególnie seniorzy oraz małe dzieci, ale również osoby z niewydolnością krążenia, z przewlekłymi chorobami płuc i niewydolnością oddechową mogą to szczególnie ciężko przechodzić. Podczas upałów bardzo ważne jest picie wody oraz chłodzenie ciała. Powiedział dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny. To nie powinny być fontanny miejskie, dlatego bo są siedliskiem różnego rodzaju patogenów, ale ochłodzenie ciała w kurtynie wodnej czy w bieżącej gdzieś wodzie ma oczywiście ogromne znaczenie. W alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa napisano, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Barbara Góra, Polskie Radio. Trwają pikniki rodzinne Rodzina 800+, organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. To część kampanii informacyjnej dotyczącej zmian w programie Rodzina 500+, podwyższenia świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł miesięcznie. Na takim pikniku w Dąbiu w Wielkopolsce była dziś minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Mówiła, że specjalne busy informacyjne przemierzą wszystkie powiaty, by pokazać to, co zostało zrobione w ostatnich latach w polityce prorodzinnej i wszystkie programy społeczne, które zostały uruchomione. Które notabene są programami społeczno-gospodarczymi. Programami, które zmieniły sytuację polskich rodzin. Są programami, które dają siłę, moc. Można powiedzieć, że to tak naprawdę jest przewrót kopernikański. To, co Prawo i Sprawiedliwość wdrożyło od 2016 roku. Staramy się przede wszystkim sprostać aspiracjom polskich rodzin. Ustawę o programie Rodzina 800+ przyjął już Sejm. Teraz ma trafić ona do Senatu. Główny dworzec kolejowy w Lublinie otrzymał imię Lubelskiego Lipca 80. Uroczystość rozpoczęła obchody 43. rocznicy strajków lubelskich kolejarzy. Rano 16 lipca 1980 roku kolejarze odmówili pracy, stanęły pociągi, rozpoczął się strajk w lubelskiej lokomotywowni. Nikt nie miał wątpliwości, jaką nazwę powinien mieć dworzec PKP w Lublinie, mówi prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. Imiona ludzi, wydarzeń, które są ważne dla miejsca, regionu, dla Rzeczpospolitej. Mamy dworce nazwane imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego, dworzec imienia Romana Dmowskiego, dworzec Inki, Sybiraków i od dziś dworzec w Lublinie. Dworzec Lubelskiego Lipca 80 roku. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła obchody 43. rocznicy strajków lubelskich kolejarzy. To był serwis Trójki.

smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po godzinie 16. Sponsorem audycji jest Orlen. Trzecia strona medalu. Uff, jak gorąco, upały niemiłosierne, ale mimo wszystko my tutaj, na przekór wszystkim, podgrzejemy jeszcze atmosferę, bo w sporcie dzieje się dużo. A nawet bardzo dużo. Kłaniają się Mateusz Warianka i Dariusz Urbanowicz. Trwa finał Wimbledonu, pojedynek gigantów, starcie pokoleń. 36-letni Serb Novak Djokovic, który broni tytułu, a w sumie zwyciężał 7 razy na londyńskich trawnikach, mierzy się z Carlosem Alcarazem, 20-latkiem z Podmurcji, numerem 1 ATP. Panowie grają i na razie prowadzi Djokovic pierwszą partię. Zwyciężył 6-1, w drugiej już tak łatwo nie jest. Alcaraz prowadzi 2-1. To oczywiście tekst, mecz z wieloma podtekstami. Wielki rewanż za półfinał Rolanda Garrosa, gdzie Alcaraz przegrał, grając wtedy z kontuzją. Dla nas jednak Wimbledon niestety skończył się przedwcześnie. Mimo tego, że wygrałam tylko ten juniorski Wimbledon, to nie do końca czułam, że to jest nawierzchnia, na której się odnajduję. W tym roku już było inaczej, więc bardzo się cieszę. To oczywiście Iga Świątek, może za rok. Będziemy też na memoriale Kamili Skolimowskiej. Diamentowa Liga to jest dodatek, który się należał temu meetingowi i my to wszyscy wiemy. Kamila była przekochana, my teraz robimy wszystko, żeby ku jej pamięci jak najlepiej startować. Podgrzejemy też temat zbliżającej się inauguracji sezonu PKO BP Ekstraklasy. Zapraszamy na rozmowę z Jarosławem Skrobaczem, trenerem Ruchu Chorzów. Nie chcemy wejść do tej ligi z nastawieniem, że my desperacko się chcemy bronić przed spadkiem. Jeśli tylko sobie to założymy, no to będzie źle. Polskie siatkarki robią furorę w Lidze Narodów. Wczoraj co prawda przegrały z Chinkami w półfinale, no ale dziś mają szansę na rehabilitację. O trzecie miejsce zagrają z reprezentacją USA. Jeśli Polki dotarły do najlepszej czwórki Ligi Narodów, to możemy śmiało oczekiwać, że dotrą też do najlepszej czwórki, a może nawet zdobędą medal Mistrzostw Europy. No, wtedy tylko Kowalczyk z przeglądu sportowego bije optymizm, czy jednak realizm? No to się dopiero okaże dziś wieczorem, a potem na kolejnych turniejach. Dla mnie faktycznie ważniejsze od Mistrzostw Europy będzie zdobycie kwalifikacji olimpijskiej do Paryża, to jesienią. Dziś w trójkowym studiu odwiedzą nas Karolina Dębicka i Hanna Rodawska, urocze medalistki Mistrzostw Europy w slalomie i gigancie, ale uwaga, nie na nartach, a na rolkach. Przywitamy też Lionela Messiego, bo już oficjalnie zakotwiczył w Miami. Uczcimy efektowne zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego w Tour de France i zapowiemy walkę Aleksandra Usyka, która odbędzie się we Wrocławiu. Zapraszamy do telefonowania. Numer do Państwa dyspozycji oczywiście w każdej sportowej sprawie. 2-2, 7-3. A teraz zaglądamy raz jeszcze na kort w Londynie, gdzie przypominamy, trwa finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Tamże 6-1 po pierwszym secie dla Djokovicza. W drugim Alcaraz zaczął od 2-0, no ale Djokovic goni, jest 2-2. Dziś też ważne wydarzenie lekkoatletyczne, o którym też wspomnieliśmy. No właśnie, na Stadionie Śląskim rozpoczął się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. Wojciech Nowicki, zwycięzcą konkursu rzutu młotem, jakżeby inaczej, wynikiem 80 metrów i 2 centymetry uzyskał minimum na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek, tym razem 73 metry 93 centymetry i piąte miejsce. A przed chwilą odbyły się wyścigi na jedno okrążenie, a w nim biegła Natalia Kaczmarek. Tak, z jakim patrzyłem wynikiem? Na to z zapartym tchem, bo pięknie goniła, wyszła na prowadzenie, wyprzedziła Holenderkę Kluivert na ostatniej prostej. 49 sekund 49 setnych, a więc rekord meetingu, rekord życiowy. Szybciej w Polsce biegała tylko Irena Szewińska. O medale powalczą też Ewa Swoboda i Pia Skrzyżowska. W trzeciej stronie medalu będziemy zaglądać na stadion w Chorzowie. I na koniec z serwisu smutna informacja, szczególnie dla środowiska kolarskiego. Zmarł Wojciech Walkiewicz, wybitny trener. W 1973 roku po śmierci swojego wielkiego poprzednika Henryka Łasaka, któremu asystował jako trener, prowadził reprezentację Polski w kolarstwie szosowym. To pod jego okiem Ryszard Szurkowski został mistrzem, Stanisław Szozda wicemistrzem świata w wyścigu amatorów.

Niespełna 20 minut po godzinie 16 patrzymy na to, co się dzieje w Londynie. Tam Carlos Alcaraz próbuje się przeciwstawić Nowakowi Djokovicowi. W pierwszym secie Djoko 6-1, w drugim na razie 3-2 dla Alcaraza. Wczoraj mieliśmy rozstrzygnięcie w rywalizacji singlistek, tam mała niespodzianka, też swój występ w Wimbledonie dość wcześnie skończyli Polacy, ale to wszystko podsumował dla nas Kuba Niesiński. W Londynie wydarzyło się to, za co między innymi kochamy sport. Nieprzewidywalność, niespodzianka, sensacja. Wimbledon, jeden z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie, wygrała zawodniczka, która do Londynu przyjechała jako tenisistka nierozstawiona. Jako zawodniczka, która przed jego startem ustawiana była raczej w roli tła dla innych. Choć Czeszka na swoim koncie już wcześniej miała wielkie turnieje. Przecież w 2019 roku zagrała w finale w Paryżu, w Tokio w finale Igrzysk Olimpijskich. Jednak ostatni czas dla Markety Wondraszowej to była walka z kontuzją nadgarstka. Rok temu przeszła operację, która wyłączyła ją z gry na pół roku. Czeszka jednak odrobiła te życiowe i tenisowe lekcje i po dwóch przegranych wielkich finałach w trzecim zrobiła swoje. W wielkim finale w Londynie pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-4, 6-4. Nie wiem, co się teraz dzieje. To wspaniałe uczucie. Ons, gratulacje, jesteś dla nas inspiracją. Wierzę, że wrócisz pewnego dnia na Wimbledon i zwyciężysz. Jesteś wspaniałą osobą. Dziękuję członkom mojego sztabu. Jesteście niesamowici. Pewnie wypiję małe piwo, gdyż były to dwa wyczerpujące tygodnie. Jestem wdzięczna wszystkim za doping. Dziękuję za wsparcie i obecność. Powiedziała po wygranym turnieju Markéta Wondraszowa. Czeszka po tej wygranej w światowym rankingu awansuje z 42 na 10 miejsce. Nie będzie zmiany na pozycji liderki. Mimo, że Iga Świątek z Londynem rozstała się we wtorek w ćwierćfinale. Przypomnę, Polka przegrała w trzech setach z Ukrainką Jeleną Świtoliną. Iga zaraz po meczu nie ukrywała rozczarowania, ale także z drugiej strony szukała pozytywów. Wciąż jest to nawierzchnia, na której nie będzie mi najłatwiej, ale czuję, że naprawdę mogę zrobić tutaj dobrą robotę i mam nadzieję właśnie, że z roku na rok będę robiła progres, krok do przodu. Dotychczas, mimo tego, że wygrałam tylko ten juniorski Wimbledon, to nie do końca czułam, że to jest nawierzchnia, na której się odnajduję. W tym roku już było inaczej, więc bardzo się cieszę. W trzeciej rundzie odpadła Magdalineta, w pierwszej Magdalena Fręch w rywalizacji panów. W czwartej rundzie z turniejem pożegnał się Hubert Hurkacz. Jednak ciężko powiedzieć, co by było, gdyby na drodze Polaka nie stanął Serb Nowak Djokovic. Z bliska rywalizację naszych zawodników oglądała Agnieszka Radwańska, która jest przekonana, że już niebawem ktoś z Polski wygra ten turniej. Trawa tutaj rządzi się swoimi prawami, ale jak widać już w tym roku, jak i Iga, jak i Hubert grają naprawdę bardzo dobry tenis na trawie i kto wie, jakby tutaj jeszcze Hubert pograł, gdyby nie miał po drodze Djokovicia. Więc myślę, że tutaj będziemy ich jeszcze parę lat naprawdę oglądać w drugich tygodniach Wimbledonu. I kto wie, myślę, że prędzej czy później ktoś tutaj to trofeum będzie trzymał. Teraz czas na odpoczynek i turniej Warsaw Open. I mimo, że on nie ma zbyt wysokiej rangi, na liście zgłoszeń są takie zawodniczki jak Iga Świątek i zwyciężczyni turnieju w Londynie Markéta Wondraszowa. To powoduje, że w tym turnieju emocji na pewno nie zabraknie. To był Kuba Niesiński, a w meczu Alcaraza z Djokovicem na razie 3-2 i 30-0 w drugim secie. Nie tylko Wimbledonem żyjemy, również Tour de France, 110. edycja. Świętowaliśmy niedawno w piątek zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego. Do tego tematu wrócimy. Sprawdźmy, co się dzieje w dzisiejszym etapie numer 15. Drugi etap w górach do Saint-Gervais-Mont-Blanc. Prawie 180 km. Na razie ucieka Rui Costa. 5 sekund za nim Marco Haller. Potem duża grupa 31 kolarzy. 40 sekund straty. Peloton już ponad 7 minut traci. A w Londynie, przypominamy, trwa finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Carlos Alcaraz gra z Nowakiem Dżokowiciem. No i w drugim secie Serb nie odpuszcza. Mamy w tym momencie 3-3, choć Alcaraz bliski wygrania czwartego gema. Prowadzi 40-0. Przypomnę, że w pierwszej partii górą był Dżokowicz, 6-1 wygrywając. Alcaraz sprawny jak kot, to jak on się porusza na korcie, to chyba podpatrywały chińskie siatkarki wczoraj w meczu Ligi Narodów. W półfinale ograły Polki 3-0, dziś mecz ze Stanami, no ale więcej na ten temat Robert Grzędowski. Marsz polskich siatkarek na szczyt Ligi Narodów skończył się w półfinale z Chinkami. W fazie zasadniczej Polska wygrała z Chinami 3-0. Tym razem to zespół z Dalekiego Wschodu zdominował grę. W Arlington w Teksasie w meczu o finał rozgrywek biało-czerwone przegrały 0-3 w setach do 18, 23 i 23. W statystykach, poza rubryką błędów własnych, mecz wyglądał na wyrównany, ale 20 błędów Polek przy 8 błędach rywalek... To musiało wpłynąć na wynik. Poza tym Chinki w swojej pierwszej akcji po dobrym przyjęciu były niemal nie do zatrzymania. Posłuchajmy też przyjmującej Oliwii Różański. Bardzo dobrze prezentowała się gra Chinek zagrywką obroną i blokiem. Zagrały niesamowicie i było ciężko znaleźć jakieś punkty, gdzie możemy tak naprawdę się przebić. Chinki wygrały zasłużenie i awansowały do finału Ligi Narodów. W Polsce pozostaje walka o miejsce trzecie, ale nawet czwarte można by uznać za sukces. W końcu Liga Narodów nie jest docelową imprezą w tym sezonie. Po niej będą Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. Z jednej strony możemy się zastanawiać, czy ta forma nie przyszła za wcześnie, a z drugiej strony możemy sobie powiedzieć, że to chyba jeszcze nie jest ta topowa, szczytowa forma. Mówi Edyta Kowalczyk z przeglądu sportowego Ionetu. Jeśli Polki dotarły do najlepszej czwórki Ligi Narodów, to możemy śmiało oczekiwać, że dotrą też do najlepszej czwórki, a może nawet zdobędą medal Mistrzostwa Europy. Ważne jest już to, co do tej pory osiągnął z polską drużyną włoski trener Stefano Lavarini. Zwraca na to uwagę były reprezentant Polski Zbigniew Bartman. Sprawił, że ta grupa uwierzyła w swoją wielkość, uwierzyła w swój potencjał i chce ten potencjał zrealizować. Grupa uwierzyła, czyli uwierzyły pojedyncze siatkarki i w dotychczasowych meczach Ligi Narodów pokazały się z bardzo dobrej strony. Przykładem rozgrywająca Katarzyna Wenerska, zastępująca kontuzjowaną Joannę Wołosz. Grę Wenerskiej, ale też innych zawodniczek docenia dwukrotna mistrzyni Europy Magdalena Śliwa. Widać tutaj, że już z dziewczynami się rozumie świetnie i bardzo dobrze prowadzi grę, więc tutaj Kasię bym chciała pochwalić. Magda Jurczyk zastąpiła środkowe, które nam wyskoczyły. Mówię tu o Kamie Witkowskiej, która była podstawową naszą środkową. Magda wskoczyła na jej miejsce. Bardzo dobrze się spisywała na tych zawodach. Oliwia Różański zrobiła bardzo duży postęp, jeśli chodzi o mądrość gry, o różnorodność ataku. No i Magda Stysiak robi swoje, to do czego nas przyzwyczaiła, więc tutaj nie potrafię wyróżnić jednej dziewczyny, bo każda z nich pokazuje, że można na nią liczyć i jest wartościową zawodniczką. Ta wartość przyda się zwłaszcza w Mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich, ale chętnie zobaczymy zwycięstwo w meczu o brąz Ligi Narodów z Amerykankami. Ten mecz dziś o 21:00 czasu polskiego. Spotkanie Polski z USA w fazie zasadniczej mogło się podobać. Biało-czerwone przegrały po tiebreaku, a 3 z 5 setów kończyły się grą na przewagi. O, podobne emocje w niedzielny wieczór mile widziane. A zapowiadał i podsumowywał Robert Grzędowski. Thank you. leżały w neuronach nam warianty snu. Galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że jesteś. Do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że na trójkowym zegarze. Pierwszy set meczu Djokovic-Alcaraz 6-1 trwał 35 minut. W drugim jest po 4 i trwa już 52 minuty, ale się dzieje. Działo się i dzieje cały czas podczas Tour de France. Michał Kwiatkowski, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy, to wiadomo, mistrz świata, triumfator prestiżowych klasyków i wieloetapówek, zawodnik wybitny bez dwóch zdań. W piątek po raz drugi w karierze wygrał etap podczas trwającego Tour de France, a dokonał tego w pięknym stylu, zaatakował na kluczowym podjeździe 13 etapu. Więcej spektakularnym sukcesie Polaka w materiale Dariusza Urbanowicza. Grand Colombier to nie jest Cima Coppi, to nie najwyższy i najtrudniejszy podjazd 110. edycji Tour de France. Wierzchołek wielkiego gołębnika sięga 1500 metrów nad poziomem morza we francuskiej Jurze, ale odwijającego się w Dolinie Rodanu to 1250 metrów w pionie. To nie jest skrajnie stromy podjazd, ale kilka trudnych, kilkunastoprocentowych ścianek. Do tego też są wypłaszczenia. Ewidentnie do tej 17-kilometrowej wspinaczki trzeba podejść taktycznie i wytrzymać presję świętujących, szalejących kolarskich ultrasów. Zdobycie tego szczytu elektryzuje nie tylko zawodników, ale właśnie niesamowitych kibiców, przez których nawet trudno się przedrzeć samochodom. 14 lipca to święto narodowe Francji, Dzień Bastylii, ale piątek stał się polskim dniem ze względu na niesamowity wyczyn Michała Kwiatkowskiego. Polak wygrał w sposób niezwykle efektowny, a zachwycał się tym wyczynem dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. To naprawdę przepiękne zwycięstwo, to nie jest takie zwycięstwo, że tam gdzieś, nie wiem, udało się, czy odpuścili cię, nie, to naprawdę było takie zwycięstwo, które trzeba było włożyć serce, trzeba być świetnie przygotowanym, no i na podjeździe, na trudnym podjeździe, w tak trudnym gronie, tak dobrych górali, tak dobrych kolarzy, że przychodzi do historii jako jedno z piękniejszych zwycięstw polskich kolarzy Tour de France. Pełen uznania był również Luke Rowe, kolarz tej samej grupy co Kwiato, Ineos Grenadiers. I w jego słowach nie chodzi tylko o to jedno zwycięstwo, ale postawę życiową Kwiatkowskiego jako sportowca. Kwiato, weapon. legend. Kwiatko jest jak broń, to legenda. Miał lata, kiedy był zapewne najlepszym kolarzem świata. Kiedyś wygrał Mediolan Sanremo, Tireno Adriatico i Stradę Bianche w miesiąc. Był najlepszym fachowcem od jednodniówek, choć w ostatnich latach nieco osłabł. Jest przykładem wytrwałości, ciężkiej pracy. On jest jak wół roboczy. Faktycznie wkłada chyba największy wysiłek w trening ze wszystkich. Potwierdza to Sebastian Parfianowicz, dziennikarz TVP Sport, prywatnie przyjaciel Kwiatkowskiego. Michał przygotowywał się do tego Tour de France wyjątkowo długo, chyba najdłużej w karierze. Ostatni obóz trwał 42 dni. Zazwyczaj takie obozy to jest 20 dni, 20 kilka. Najpierw zrobił obóz z teamem, a potem sam kończył go na Majorce. 42 dni wspinania się po górach, 42 dni tempówek, 42 dni bardzo, bardzo ciężkich treningów. Kwiatkowski nie walczy już o klasyfikację generalną tegorocznej Wielkiej Pętli, ale pracuje dla drużyny, walczy też o indywidualne zwycięstwa etapowe. A teraz dobra informacja dla kibiców kolarstwa w Polsce. Kwiato jeszcze tego nie potwierdził, ale jest anonsowany na Tour de Pologne. To przy okazji sprawdźmy listę obecności polskich kolarzy na 2 tygodnie przed startem. Selekcjoner jadącej z dziką kartą reprezentacji Polski Tomasz Brożyna. W reprezentacji Polski pojedzie 3 zawodników z Mazowsza, 3 zawodników z Wostera i 1 zawodnik z Santik Wibatek, to jest Bartłomiej Proć. Natomiast zespół Mazowsza będzie reprezentował Jakub Kaczmarek, Norbert Banaszek i Marcin Budziński. Natomiast z zespołu Woster, ATS Team, pojedzie Piotr Brożyna, pojedzie Maciek Paterski i pojedzie Patryk Stosz. Wśród anonsowanych jest również Rafał Majka i to cieszy, bo na Tour de France udowadnia, że mówiąc po kolarsku ma nogę. Są także Stanisław Aniołkowski, Kamil Gradek, Alan Banaszek oraz Łukasz Owsian. Przypomnijmy, Tour de Pologne ruszy 29 lipca z Poznania, by 4 sierpnia skończyć w Krakowie, a Polskie Radio patronuje jubileuszowej 80. edycji wyścigu dookoła Polski. So I A teraz w TSM-ie boks. Za miesiąc z małym okładem Ukrainiec Oleksandr Usyk we Wrocławiu będzie bronił trzech pasów mistrzowskich w kategorii ciężkiej. Jego rywalem ma być Brytyjczyk Daniel Dubois. Krzysztof Uniewski. Oto dlaczego dojdzie do walki Usyka z Dubois we Wrocławiu, zapytaliśmy bokserskiego eksperta Janusza Pinderę. Pomysł zrodził się tak troszeczkę ad hoc. Podchwycił to w jakimś sensie na pewno Andrzej Wasilewski, który, o ile się orientuje, pomagał w tych trudnych momentach między innymi Aleksandrowi Krasiukowi, menedżerowi Usyka, w trakcie, kiedy jego rodzina i on sam wyjeżdżali w pewnym momencie w tym czasie, kiedy rozpoczynała się ta wojna na Ukrainie. Słowa Pindery na konferencji prasowej przed walką potwierdził wspomniany Krasiuk. I gave a call to my friend and my brother Andrzej Wasilewski and said, listen, Andrzej, we have the idea that so. Zatelefonowałem do mojego przyjaciela i brata Andrzeja Wasilewskiego i zapytałem o możliwość walki w Polsce. On odparł, że to szalony, ale dobry pomysł i dziś zapowiadamy tę walkę w kraju, który stał się domem dla milionów Ukraińców. Decyzja Oleksandra Usyka to symbol braterstwa dwóch narodów, ukraińskiego i polskiego. And to make this event as the act of brotherhood between our countries, between Ukraine and Poland. No to kolejne potwierdzenie wcześniej postawionej tezy. Tym razem Oleksandra Krasiuka legitymizuje Oleksandr Usyk. Доброго дня всім. Я дуже в першу чергу я хочу подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу країну, тому що завдяки їм ми можемо виступати за кордоном і дарувати їм... Дзień dobry wszystkim. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować tym, którzy walczą na froncie w obronie naszej ojczyzny i pozwalają mi bronić pasów mistrzowskich poza granicami Ukrainy i dać im trochę emocji i szczęścia. Mam z Polską same dobre skojarzenia. 7 lat temu w Gdańsku wywalczyłem pierwszy tytuł mistrzowski wówczas w federacji WBO w kategorii junior ciężkiej. Daliśmy wtedy dobrą walkę z Krzysztofem Głowackim. Przez te 7 lat zdobyłem kilka innych pasów i wróciłem do Polski i chciałbym wam podziękować za pomoc, jaką niesiecie Ukrainie. Поясів і знову повернулися сюди. Хочу подякувати польському народу за ту підтримку, яку він зараз надає Україні. Ze spraw stricte sportowych, pierwszym pytaniem, jakie ciśnie się na usta, to czy Dubois ma jakiekolwiek szanse z Usykiem? Wszystkie znaki na niebie wskazują, że nie, dlatego że jest pięściarsko na pewno zdecydowanie słabszy. Ostatnia walka z Lereną, pięściarzem z RPA, pięściarzem leworęcznym, podobnie jak Usyk, pokazała, że ma z tą odwrotną pozycją bardzo duże problemy. Trzykrotnie był liczony w pierwszym starciu. To w ogóle była niesamowita historia, bo bardziej powiedziałbym taki uczulony na bezpieczeństwo zawodników sędzia, by już ten pojedynek przerwał. Tam do tego jeszcze doszła kontuzja kolana w tym pierwszym starciu. Wydawało się, że w ogóle walka jest definitywnie przegrana i później następuje nagły zwrot sytuacji. Lerena zostaje znokautowany. Kibice boksu doskonale wiedzą, jakie atuty ma w ringu Usyk. Tych mniej zorientowanych w szermierce na pięści poprosimy o uwagę. Znakomicie wykorzystuje swoją odwrotną pozycję. Jak na Mańkuta ma świetną prawą rękę. Wspaniałe nogi. Te nogi karmią wilka, to co zwykle zawsze powtarzać Usyk. On tym potrafi takich olbrzymów zakręcić w kółko. Rzeczywiście, Usyk fruwa w ringu niczym motyl i jego walki to uczta dla zakochanych w boksie. Proszę nie przegapić daty 26 sierpnia. Wtedy dojdzie do pojedynku we Wrocławiu, pojedynku Usyka z Dubois. A my szybko dziękujemy Krzysztofowi Uniewskiemu za ten materiał pięściarski. Szybko przenosimy się na Stadion Śląski, bo tam za chwilę wyścig na 100 metrów przez płotki z udziałem PiS Krzyszowskiej. Na memoriale Kamili Skolimowskiej jest Tadeusz Musioł. Witajcie. Tak, szybko to dopiero będzie, niespełna 13 sekund. Tak powinien wyglądać czas tych zawodniczek, które teraz ustawione są już na starcie. Oczywiście publiczność zamilkła na trybunach Stadionu Śląskiego. Prawie 20 tysięcy kibiców miało okazję już do fetowania, ale o tym może za moment. Popatrzmy na to, jak będzie przygotowana Pia Skrzyszowska. Oczywiście są rywalki potężne. Tobi Amusan z Nigerii. Ona jest chyba faworytką tego biegu. Na 7 torze ustawiona nasza reprezentantka i przyspieszenie Skrzyszowskiej na starcie niezbyt dobre. Uciekają jej rywalki. Skrzyszowska teraz chyba na czwartej, piątej pozycji, ależ zostaje w tyle. Niestety nasza reprezentantka, ależ błędy na płotkach spowodowały, że Pia Skrzyszowska niestety nie będzie miała dobrej pozycji. Dopiero ósma lokata naszej zawodniczki Amusan, wspomniana przeze mnie, z fotofiniszem razem z Amerykanką Harrison, ale wydaje się, że to Kendra Harrison była o ułamek sekundy szybsza od zawodniczki z Nigerii. Niestety Pia Skrzyszowska tego startu chyba do udanych nie zaliczy. Przespała troszkę start, ta reakcja wyjścia z bloków troszkę spóźniona, no i to spowodowało, że na dystansie trudno było to już odrobić, tym bardziej, że to przecież zaledwie 100 metrów, a jeszcze płotki są na trasie do pokonania, ale może teraz publiczność na trybunach Stadionu Śląskiego nie miała okazji do wiwatowania, natomiast wcześniej takie sytuacje miały miejsce, dlatego, że kilkadziesiąt minut temu fenomenalny bieg Natalii Kaczmarek nie była faworytką rywalizacji na 400 metrów. Wydawało się, że będzie tutaj rządziła z Dominikany Paulinho, natomiast Holenderka, nie Paulinho, a Holenderka znakomicie wyszła ze startu, ale powiedziała mi później Natalia Kaczmarek, że taki był plan, żeby początek troszkę zwolnić, żeby przyspieszyć na ostatnich metrach, no i rzeczywiście udało się to. Natalii Kaczmarek dobiegła do mety z fenomenalnym wynikiem 49 sekund 48 setnych, tylko 20 setnych wolniej od rekordu Polski Ireny Szewińskiej. Jeżeli w tym momencie sezonu osiąga się taki wynik, no to przed Natalią Kaczmarek perspektywy są niesamowite, tym bardziej, że przecież najważniejsze imprezy dopiero są przed reprezentantką Polski. Dziś mieliśmy także okazję podziwiać Wojciecha Nowickiego, jedynka światowych list w rzucie młotem, no skoro memoriał Kamili Skolimowskiej, no to wiadomo, że to jest najważniejsza konkurencja, wprawdzie do diamentowej ligi jako tako niezaliczana, ale Nowicki potwierdził, że jest numerem jeden, jako jedyny dziś przekroczył 80 metrów, rzucając młot 2 centymetry dalej, nie dał szans rywalom, troszkę zawiódł Paweł Fajdek, sklasyfikowany dopiero na piątej pozycji, a zatem triumf Kaczmarek, triumf Nowickiego, Michał Haratyk nie zaliczył żadnej próby w pchnięciu kulą, więc tutaj też chyba zawód na trybunach, a jeszcze przed nami, a właściwie w trakcie, rywalizacja tyszkarzy z udziałem Piotra Liska. Lisek na razie plasuje się ex aequo na pierwszej pozycji, ale pokonanie 5 metrów 71 centymetrów to, umówmy się, nie jest jeszcze wielki wyczyn, tym bardziej, że Armand Duplantis opuścił tę wysokość, a on ma zamiar tutaj w Chorzowie bić nawet rekord świata. A co przed nami? No przed nami chyba największe emocje na sam koniec, creme de la creme tej diamentowej ligi, to około 17.53, 100 metrów pań z udziałem zawodniczki reprezentacji Polski Ewy Swobody. Ostrzymy sobie zęby, choć te wielkie emocje są przed nami, to wielkie emocje są już za nami. Przypomnę, Natalia Kaczmarek triumfatorką na 400 metrów, Wojciech Nowicki najlepszy w rzucie młotem, przed momentem Pia Skrzyszowska, niestety dopiero ósma. To był Tadeusz Musioł ze Stadionu Śląskiego. I wrócimy Państwu, jeszcze. No my wrócimy oczywiście właśnie na wyścig Ewy Swobody. Państwo do nas dzwonią, 2 2 7 3. Wygrana Michała Kwiatkowskiego napawa optymizmem i widząc, jak ten chłopak zrobił to i w jakim stylu, przypominają się lata świetności naszych kolarzy z wyścigu pokoju. A jeszcze chciałbym też nawiązać do meczu Polska-Chiny. No niestety, no wypadek przy pracy, zdecydowanie Chinki były lepsze i podejrzewam, że one są w tym sezonie nie do pokonania, ale mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że w meczu z Amerykankami o brązowy medal nasze dziewczyny pokażą, że to było tylko chwilowe i zmęczenie dało znać o sobie. Nie strasz mnie, nie boję się czarów, klątw, biurowych mądr. Matki, siostry i psa, ojca ze światu i lwa, i czarnej wogi.